chez toi t'aimer Hurra bia wartentli Chi so atte le saifen fresh Fu le rhula, fu le blit Chi so atte le saifen fresh Fu le rhula, fu le blit Bot millar li tat nil haya Manista shil pacin sib Shein ma yiswal jit illu su Tamadwari bot urib Shein ma yiswal jit illu su Tamadwari bot urib قلبي دايم تهلم ليلك ارتوالي دي بنت الشمس اكبر منك اسيب حفنا اسبح منك زكور لمنش اكبر منك اسيب حفنا اسبح منك زكور لمنش Kemnishtiq lirhulatiq Dak il-bahara kollu l-win Dawk l-liqi jisom taraċ Niben jidu kullim kien Dawk l-liqi jisom taraċ Niben jidu kullim kien Minna unek nitfalek bewsa Bewsa t-tajjar fit-teġmu Ejt lil-Malta ruħi hirġa Sakem ġmila nerġan zuħ Ejt lil-Malta ruħi hirġa Sakem ġmila nerġan zuħ